أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ابھی پچھلے دنوں ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسرتیں ہی مسرتیں، شادمانیاں ہی شادمانیاں، مسجدوں میں باہر آ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت گزر گیا، عشر مغفرت آپ پہنچانیاں، مسجدوں میں باہر آ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت گزر گیا، عشر مغفرت آ پہنچا، وہ بھی چل گیا، اور عشر جہنم سے آزادی کا عشر تشریف لایا، ہزار ہزار مساجد میں ڈیرا ڈال کر پڑ گئے کہ ہم اپنے رب سے مغفرت کروا کے ہی اٹھیں گے، دھرنا مار کے پڑا ہے، ستائیسویں شہید آ گئی، وہ بھی گزر گئی، یہاں تک کہ انتیسواں روزہ آ گیا، دل دھک دھک کرنے لگا شاید آج رمضان رخصت ہو جائے، اللہ نے کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں تیسواں روزہ بھی عطا فرمایا، اب اس کی بھی شام آ گئی، غروب آفتاب میں چند منٹ باقی رہ گئے، بس رمضان ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، ہائے افسوس ہم نے رمضان کی کوئی قدر نہ پہچانی، ہم نے ماہ رمضان کو خوش کرنے کی کوئی صورت نہیں بنائی، آہ صدا آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہو چادر تانے نہ ہو جائے، اے اللہ ہم برباد نہ ہو جائے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو ہماری بربادی پر کوئی رونے والا نہ ہوگا، اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے، ہمیں بربادی سے بچا لے، اے اللہ ماہ رمضان میں تو بے شمار ان گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اے اللہ جن جن کو تو نے ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد فرمایا انہی کا واسطہ، جن جن کی ماہ رمضان میں تو نے مغفرت فرمائی انہی کا صدقہ ہمیں دے دے، اے اللہ مغفورین کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت کر دے، ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، نمازوں میں بھی دل نہیں لگایا، روزوں میں بھی دل نہیں لگایا، تراویح میں بھی کوئی دل نہیں لگایا، اے العالمین ہم غفلت کا شکار رہے، حسب معمول حسب معمول حسب معمول ہم نے غفلتیں کی، آہ ایک بھی نماز تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ ایک بھی روزہ تیرے دربار میں حاضر کرنے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تراویح کی ایک رکعت کیا ایک سجدہ، ارے ایک سجدے کا ایک معمولی حصہ بھی ہمارے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ حاضر ہیں، نادیب و شرم سار ہیں، اے مولا کریم بس تو محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ تیرے بخشے بخشائے محبوب نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے ہر رسول کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے ہر نبی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے ہر ولی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کے ہر عاشق صادق کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ مدینے کے خوشبودار پھول کا واسطہ، اے اللہ مدینے کی مشکبار دھول کا واسطہ، اے مالک و مولا مدینے کی فضاؤں کا واسطہ، اے اللہ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ، اے اللہ گنبد خضرا کا واسطہ، اے اللہ نور بار مینار کا واسطہ، مسجد نبوی کے در و دیوار کا واسطہ، اے اللہ محراب و منبر کا واسطہ، اے اللہ سنہری جالیوں کا واسطہ، اے اللہ محمود کی قبر انور کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، الہ العالمین محبوب کی چمکدار نورانی داڑھی کا واسطہ، اے اللہ محبوب کی خمدار زلفوں کا واسطہ، اے اللہ محبوب کے روشن چہرے کا واسطہ، اے اللہ دور و نزدیک کے سننے والے کانوں کا واسطہ، محبوب کی پیاری پیاری آنکھوں کا واسطہ، اے اللہ محبوب کے بے سہاروں کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ اے اللہ عرش پر جانے والے قدموں کا واسطہ، ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سورج غروب ہو چکا، اے اللہ ماہ رمضان رخصت ہو گیا، اے ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کر جانا، اے ماہ رمضان میں شرم بدر گاہ الہ، ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اے شفیع سائر ارباب عصیاں الوداع، حسرتا کے لیے احباب نے کہا پیشے خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین. بے جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.